www.attableek.com, The Reviver of Iman. ثم الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. يعني بايو الله جل جلاله وعمن وعده فرماته. يعني نبي صلى الله عليه وسلم، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے اللہ کے حکم سے ہے. اسی لیے حق تعالیٰ شانہ نے جس طرح انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، ایک اس کا یہ ظاہری جسم ہے سب سے پید تک کیا ہے، پر ایک اس میں روح ہے. جسم کے آگا کے بننے کی ایک مدت ماں کے پیٹ میں وہ مقرر ہے، چار مہینے میں وہ سارے اعضا تیار ہوتے ہیں. پھر جب دنیا میں آتا ہے تو اس جسم کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں، آنکھوں کے، کان کے، ہاتھوں کے. اس کے لیے اللہ پاک نے غذائیں بنائی ہیں، ان غذاؤں سے انسان کے جسم کی پرورش ہوتی ہے. غذاؤں میں بھی دونوں طرح کی چیزیں رکھی ہے، وہ چیزیں بھی رکھی ہے کہ جس سے جسم کو نفع ہوتا ہے، صحت اچھی بنتی ہے، خون اچھا بنتا ہے، اور غذاؤں میں وہ چیزیں بھی ہیں جس سے آدمی کے جسم کو نقصان ہوتا ہے، پیٹ خراب ہوتا ہے، دل خراب ہوتا ہے، آنتیں خراب ہوتی ہے، ہاتھوں پیروں میں. اسی طرح یہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں یہ تو ہے انسان کے جسم کی غذا، لیکن جسم جو ہے اس کی ترقی اور اس کا بڑھنا یہ سب ایک حد تک ہے، آگے جا کے پھر اس کی لمبائی بھی رک جائے گی، اس کی موٹائی بھی رک جائے گی، اور پھر یہ ایک دن چونکہ مٹکی سے بنا ہے تو ایک دن مٹکی ہو جائے گا. البتہ ساری چیزیں جو متعلق ہیں وہ روح سے ہیں، اسی لیے کائنات کی چیزیں تو انسان کے جسم کی غذا ہے، اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے عوامر اور احکامات وہ روح کی غذا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ان غذاؤں میں بھی دونوں طرح کی چیزیں ہیں، جسم کو فائدہ ہوتا ہے، جسم صحت ملتی ہے، اور جسم کو نقصان بھی ہوتا ہے. اسی طرح قرآن کے احکامات میں دونوں طرح کے دیے، وہ احکامات بھی ہے جسے روحوں میں نورانیت آتی ہے، روحانیت بڑھتی ہے، قوت آتی ہے، خوشبو پیدا ہوتی ہے، اور وہ چیزیں بھی ہے جس کو گناہ کہتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں، اس سے روحیں کالی ہوتی ہے، بدبودار ہوتی ہے، اس میں گھناؤنا پن ہوتا ہے. جسم کی ترقی کی تو ایک حد ہے، موت پر آ کر ختم ہو جائے گی، اس کے بعد مٹی ہو جائے گی. روح کی ترقی کی کوئی حد نہیں ہے، اسی لیے انبیاء کرام اور رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو جو اللہ پاک نے بھیجا وہ جسموں کی غذا کی محنت کے لیے نہیں بھیجا. تمام نبی اور تمام پیغمبر روحوں کی تربیت کا سامان لے کر آئے کہ روح کی تربیت کیسے ہوتی، اس روح کی تربیت کے لیے نبی والا علم ہے. جو نبی والے علم کو سیکھے گا اس پر عمل کرے گا. اس لیے کہ آپ اچھے سے اچھا کھانا کھاؤ, اچھے سے اچھا کپڑا پہنو, اس سب کا تعلق جسم تک ہے. روح تک جو چیز پہنچتی ہے وہ عمل ہے, اچھا یا برا. آپ نے تسبیح پڑھی, اس کا نور روح میں گیا. اللہ نے کہے غیبت کی, اس میں جو ظلمت ہے, اسی لیے روحیں کالی بھی ہوتی ہے, روحیں نورانی بھی ہوتی ہیں. دنیا میں بھی جتنے حالات آتے ہیں وہ انسانوں کی روحوں پر آتے ہیں, جسموں پر نہیں. اب جسم ہے, اگر یہ کام نہیں کر رہی ہے انگلی یا پنجہ شل ہو گیا تو اس کو کاٹ دے تو, اس کو رکھے تو اس پر کوئی تکلیف نہیں, لیکن اس کے اندر کی روح نہیں چل رہی. تو ایسے ہی چین, بے چینی, اطمینان, راحت ہے نہیں, وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ روح کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس کا سامان یہ چیزیں نہیں ہے. جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہو, جتنا اچھا کپڑا ہو, جتنی زیادہ دولت ہو, جو جتنی اونچی پوسٹ پر ہو, اس کو دلوں میں اطمینان ملے گا, اس کو اتنا سکون ملے گا, اتنی اس کو چین ملتی ہے. کوئی سبب نہیں. اس سب کا تعلق اللہ کے حکموں کو پورا کرنے اور حکموں کے توڑنے سے ہے. جھگی میں رہتا ہے, غریب ہے, گھر کا چولہا نہیں جلتا ہے, کئی کئی دن کا فاقہ ہے, لیکن اگر اس کی روح کو غذا ملی, اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ جسم کی غذا کے لیے تو یہ کائنات کی ساری شکلیں. اور یہ روح کی غذا قرآن کریم ہے, اسی کو لے کر آیا ضرورت. جیسے آپ سے پہلے بھی تورات آئی, انجیل آئی, زبور آئی, یہ کتابیں اللہ پاک نے بھی صبح کو پڑھ رہے تھے صحیفوں کے بارے میں, کہ طالب نے کیا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا, موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا, صحیفے بھی دی. وہ علم جو ہے نبیوں والا, وہ ہے اصل روح کی غذا. اور سب سے اخیر میں قرآن کریم. اور قرآن کریم جو ہے دو چیزوں کا مجموعہ ہے, آسانی سے سمجھنے کے لیے کہ الف لام میم سے لے کے والناس تک دو طرح کی چیزیں قرآن نے بیان کی ہے. یہ کرو, یہ مت کرو, اس طرح کماؤ, اس طرح مت کماؤ, یہ لقمہ کھاؤ, یہ لقمہ مت کھاؤ, شادیاں اس طرح کرو, دنیاوں سے اس طرح ملو, گھریلو زندگی ایسی رکھو, باہر ایسے رہو, مسجد میں ایسے رہو, مسجد سے باہر ایسے رہو. اللہ کے بندوں کے ساتھ کا تمہارا سلوک اور تعلق اور برتاوا خود اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے ساتھ. اس لیے قرآن نے تو ایک جگہ کہا بھی, ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ. ایمان والو, اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی پیدا کرو, اللہ کا خوف پیدا کرو, اور ان کے جیسے نہ ہوئیے جنہوں نے اللہ ہی کو بھلا دیا. جیسے دوسری جگہ قرآن نے کہا, یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا, کہ ساری محنتیں اور ساری طاقتیں صرف آنکھوں دیکھی پر, یہ باغ, یہ زمینیں, یہ کارخانے, یہ دولتیں, یہ حکومتیں, یہ سونا, یہ چاندی, یہ پیٹرول, بس اسی پر ساری طاقت لگی. اور یہ جتنا ہے سب کو کہتا ہے متاع قلیل, بہت تھوڑا سامان ہے, سفر کا سامان ہے. ہر آدمی مسافر ہے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے آخرت کی طرف. وہی نل آخرت ہے دار الفرار, ہمیشہ ہمیں جہاں رہنا ہے وہ آخرت ہے. یہ دنیا مسافر خانہ ہے, کتنے آئے, کتنے گئے, کتنے جائے. اور جو پیدا ہوتا ہے اس کا پہلے ہی دن سے آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے. ایک دن یہ سفر یہاں سے. اب جتنے معاملات دنیا میں بھی راحت کے, چین کے, سکون کے, آپس کی محبتوں کے اور برکتوں کے, اللہ کی مددوں کے, وہ سارے متعلق ہے روح سے. جس طرح جسم اچھے کھانے کھا کے اور اچھی چیزیں استعمال کر کے جیسے وٹامنس ہوتے ہیں اور جیسے بعض غذائیں ہوتی ہے اس کے اندر وٹامن, تو اس سے آدمی کا جسم بنتا ہے تندرست ہوتا ہے. ایسے روح اللہ کے وہ حکم جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں بندے کے پورا کرنے سے, اس سے روح میں نورانیت, خوشبو, پاکی یہ چیزیں آتی ہیں, اس کو اتنا ہی سکون اور چین ملتا ہے. جتنے احکامات توڑتے ہیں, اسی لیے وہ یہ جو ہماری پوری کتابیں ہیں وعدے اور وعیدوں کی, اس عمل پر یہ انعام ہے, اس گناہ کی یہ سزا ہے. تو اصل تو آخرت جو ہے وہ اعمال کے بدلے کی اصل جگہ جو ہے وہ آخرت ہے. اچھے اعمالوں کے بدلے کی جگہ بھی آخرت, برے عملوں اور گناہوں کی سزا کی جگہ بھی آخرت. اس کو اللہ نے غیب میں رکھا ہے, آنکھوں سے اجل رکھا ہے, اسی لیے وہ بہت اونچے درجے کے ہیں. جو بن دیکھے اللہ کی اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر, آنکھوں دیکھی سے زیادہ یقین کرے, جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اسی ایمان کے غیب پر محنت کی اور اتنا ایمان بنا کہ آنکھوں دیکھی کا جھٹلانا تو آسان, اس میں شک ہونا آسان, لیکن جس آنکھوں سے اوجل ہے خبر اس کی اللہ اس کے رسول نے دی ہے کہ اس میں شک شبہ نہیں. اسی لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے تھے, ایک آئے, دو آئے, تین آئے, تینوں نے کہا ابو درداء تمہارے مکان پر آگ لگ گئی, بہت زور کی آگ لگ رہی, تمہارا میرا مکان نہیں جلا. دوسرے سے بھی یہی کہا, تیسرے بھی یہ, نہ میرے مکان پر آگ نہیں لگا. چوتھے آئے تو انہوں نے کہا کہ ابو درداء دن بھر لائن کی لائن جل کے چلی آ رہی تھی, جتنے بھی تھے سب جگہ آگ لگی. آپ جب لگتے لگتے تمہارے گھر پر آئی تو وہ بجھ گئی. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, میں نے تو پہلے کہا تھا میرے گھر پاس نہیں رہے, کیوں تم تین دونا چھ آنکھیں آنکھوں سے دیکھ کر آئے نا, اور ہر آدمی کی آنکھ دھوکا کھا سکتی ہے. جیسے قرآن نے سمجھایا ہے کہ جنگل کے چمکتے ریت کو پیاسا آدمی پانی سمجھتا ہے کہ میری پیاس بجنے کا سامان ہے, کیا شرابی بگڑ آتی ہے سب ہو زبان پیسوں میں, عہدوں میں, دولت بڑھنے میں, آدمی کو اپنے مسائل کا حال, اپنی عزت, اپنی ترقی نظر آتی ہے کہ یہ سب ریتیلے میدان کا ریت ہے, سورج کی شعاعت پڑ رہی ہے اس لیے وہ چمک رہا ہے. جب شام کو غروب ہو جائے گا تو اس کی شعاعت ختم, جب شعاعت ختم تو ریت کا چمکنا ختم. اب جس کو پانی سمجھ رہا تھا پیاس بجنے کا, وہ پانی نہیں, آنکھ کیا ہوا, آنکھ نے دھوکا دیا. اسی لیے قرآن نے بار بار بار بار سمجھایا ہے کہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے سب دھوکا ہے, دھوکا ہے, دھوکا ہے. اور اسی کے ساتھ انہوں نے جو اس کے دھوکے میں آئے اور دھوکا کھا کر اللہ کو بھولے, اللہ کے احکامات توڑے, نبی کو بھولے, نبی کی چال چھوڑی, نبی کی سنتوں سے منہ موڑا, نبی والی زندگی کو گھر سے, شادی سے, کاروبار سے, عبادات سے, اخلاق سے, عادات سے, معاملات سے نکالا, دنیا بھی گئی, آخرت تو خود ہی انہوں نے اپنے ہاتھ سے بگاڑ لی. اس لیے خود قرآن کہتا ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, سب سے بڑے نقصان والے, سب سے بڑے دیوالیے, یہ ہوتے ہیں نا بڑی بڑی فرمیں ہوتی ہے اور پھر کسی موقع پر جا کر کے دلالا پھونک دیا, ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں, نہ جانے کو نہ جانے. قرآن کہتا ہے سب سے بڑے دیوالیے یہ ہیں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. وہ ہیں جن کے پاس اللہ کی دی ہوئی جو طاقت تھی, علم کی, عمل کی, جان کی, مال کی, صلاحیتوں کی, حیثیتوں کی, جس جس لائن کی جو چیز تھی ساری, ہائے دنیا, ہائے دنیا, ہائے, اسی پر لگا دیا. وہ سبون انہم یسکنون صنعاء. یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم بہت ترقی کے رخ پر جا رہے ہیں. پہلے تو سائیکل تھی, اب تو ٹو ویلر ہو گیا. پہلے ٹو ویلر تھا, فور ویلر ہو گیا. فور ویلر میں پھر وہ فلانی ہو گئی جو بہت اونچی, وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بہت ترقی کے رخ پر جا رہے ہیں. پہلے سو تھے, ہزار ہو گئے. پہلے ہزار تھے, دس ہزار ہو گئے. پہلے کرائے کے مکان میں رہتے تھے. یحسبون انہم یحسنون صنعا. بہت دھوکے میں ہیں, بہت دھوکے میں ہیں. ان سے بڑا کوئی دیوالیہ نہیں. اسی لیے میرے دوستوں, انبیاء کرام علیہم السلامات اور سب سے اخیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحوں کی تربیت کا جو سامان لائے وہ قرآن ہے. اور قرآن میں دونوں طرح کی چیزیں, جتنا اللہ کے حکموں والی زندگی جئیں گے, سب سے پہلے اللہ کا, اس کی کتاب کا, اس کے نبی کا, پھر ماں باپ کا, بھائی بہنوں کا, پڑوسیوں کا, سارے حقوق بتائے, اتنا روح کو غذا ملے گی, روح میں نوراکت آئے گی. یہ روح جب دنیا سے اس کے جانے کا وقت آئے گا تو اس کو قبض کرنے والے فرشتے بھی بہت حسین, 500 گلدستے لے کر, ہر گلدستے میں 20 رنگ, ہر طرح خوشبو, جنت کا کفن پہلے, اور بہت آسانی کے ساتھ یہ روح نکلے گی. جیسے آدمی لیتا ہوا تصویر پڑھ رہا ہو اور پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی, تصویر گر گئی, یا اور کیا آتا گنتی ہے اور اس کے اندر کوئی بال گر گیا, اس کو جب کھینچتی ہے تو وہ کوئی اس کے لیے شور نہیں ہوتا. یوں کہ جس نے روح کی غذا دی ہو, جس نے روح کو غذا دی ہوگی, حکموں والی زندگی جی ہوگی, اس کا زیادہ خیال رکھتا ہوگا, اس کی روح نورانی ہوگی, قرض کیے جانے کے وقت میں آسانی ہوگی. پھر اسی کے اعتبار سے یہ جسم تو ختم ہو گیا, یہ تو مکی ہو جائے گا. اب جو آخرت میں, حشر میں, قبر میں, حشر میں اور اخیر میں, وہ جو حضور نے قسمیں کھا کے فرمایا کہ مرنے کے بعد کسی کے لیے دو کے علاوہ تیسری جگہ نہیں ہے, یا جنت ہے یا جہنم ہے, وہاں جسم لیے جائیں گے وہ روحوں کے اعتبار سے. روح پاک ہے, پاکیزہ ہے, نورانی ہے, روحانی ہے, تو جنتوں کے جسم بھی ایسے ہی ہوں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, صرف کسی پر مرے ہیں, حکم توڑے ہیں, اللہ کو بھلا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی شریعت کی پرواہ نہیں کی ہے, تو پھر وہ روحیں کالی ہے, ان کے لیے جسم بھی کالے, بدبودار, روح لینے والے فرشتے بھی اتنے خطرناک شکل کے کہ اللہ میرے لیے حفاظت فرمائے, تمہاری بھی حفاظت فرمائے. ان روحوں کی جو غذا ہے وہ قرآن ہے. یہ قرآن زندگیوں میں اور روحوں کو غذا کیسے ملے, اسی کی تربیت. اسی لیے علماء نے یہاں تک لکھا کہ انسانوں میں ان سے زیادہ کوئی بد نہیں تھا, بدترین انسان, لیکن جب قرآن والی غذا بھی ہے تو دنیا کے انسانوں کا بہترین انسان, جن کا نام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہے, وہ انہوں نے ایسی محنت کی کہ وہاں سے چلتے چلتے وہ ساری غذا ہمارے پاس ہے. اب ہم جیسے آدمی کے سامنے بہترین قسم کا کھانا ہو, کھایا ہی نہیں تو پھر اس کا جسم, ایسے ہی یہ اعمال, یہ محنت, یہ مدرسے, یہ مسجدیں, یہ گشتیں, یہ تعلیم, یہ شب گزاری, یہ سہروزہ, یہ سارے ان عملوں تک پہنچنے کی اور اس سے اپنے اندر میں استعداد پیدا کرنے کی الف بات آ ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے.